uur. Suzanne Bosman. Goedemiddag, hij zit nog maar net in het torentje en nu willen er ook zo lang mogelijk blijven. Net als alle diensten moet hij ergens anders heen tijdens de verbouwing. Maar dat wil hij niet. Onze premiers houden van de knusse werkkamer met uitzicht op de Hofvijver. Ook premier Schoof. En oh ja, de staatsgeheimen die moeten ook veilig gehouden worden. Straks in één vandaag. Nu langzaam wordt meer bekend over de mishandeling afgelopen weekend in Den Haag. Het NOS Journaal. Martijn van Beek. De man die afgelopen weekend in Den Haag werd mishandeld en aan zijn verwondingen overleed, is een asielzoeker uit Somalië. Volgens de politie woonde het 23-jarige slachtoffer in het AZC in Herugowaard. Waarschijnlijk ging er een ruzie aan de mishandeling vooraf, niet ver van Haagse horecagelegenheden. De politie is op zoek naar 8 verdachten, allemaal mannen tussen de 18 en 35. Ook wil de politie nog graag beelden van de fatale mishandeling of van vlak daarvoor. Het officiële arrestatiebevel van het internationaal strafhof in Den Haag tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu en kopstukken van Hamas loopt waarschijnlijk vertraging op. Buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Kaya, de aanklager van het ICC, deed in mei dat verzoek tot het uitvaardigen van die arrestatiebevelen. Op grond waarvan? Ja, de aanklager Karim Khan zei toen genoeg bewijs te hebben om die 5 te vervolgen. Dus het gaat om 3 Hamas-kopstukken en 2 Israëlische. En bij Hamas ging het vooral om misdaden die gepleegd zijn op 7 oktober. Dus de moorden, de gijzelingen, de verkrachtingen en ook verkrachtingen sindsdien, dus van gijzelaars. En bij Israël gaat het vooral die reactie daarop, de oorlog die daarop volgde. Dus dat gaat ook over burgerslachtoffers, dat gaat over uithongering als oorlogstactiek inzetten. En daar werd toen heel heftig op gereageerd. Eigenlijk Israël noemde het gelijk schandalig. Die zei, wij worden vergeleken met een terreurorganisatie. Hamas zei dan weer, wij zijn het slachtoffer en wij worden vergeleken met de dader. En vooral voor Israël zou dit heel veel impact hebben. Netanyahu is een van de zou een arrestatiebevel kunnen krijgen. En Israël is niet aangesloten bij het strafhof, maar heel veel van Israëls bondgenoten wel. Dus als Netanyahu dan op bezoek zou willen bij landen die dus bondgenoten zijn, zou hij daar een arrestatierisico hebben. Dus dat zou best wel veel impact hebben. Voor Hamas is dat minder, omdat Hamas is toch al bestempeld als terreurorganisatie. Ja. En waarom loopt dat nu waarschijnlijk vertraging op? Wat ze nu hebben besloten is dat er 60 regeringen en ook een aantal andere partijen, zoals rechtsgeleerden en belangenorganisaties, hun standpunt mogen indienen. En het gaat dan om beide kanten. Dus zitten regeringen bij die de aanklacht tegen Netanyahu en Gantz, tegen Israël, tegenspreken, zoals de VS en Duitsland. En dan heb je ook de andere kant, heb je Spanje en Zuid-Afrika. En zij moeten hun standpunt indienen en dat wordt dan bekeken door het Hof. En we weten niet hoe lang dat gaat duren. Daar is geen deadline voor. Maar is dat zo'n arrestatiebevel, komt dat er dan dus nog wel definitief uiteindelijk? Het zou kunnen dat het er helemaal niet meer komt, maar die kans lijkt op dit moment best wel klein. Het strafhof heeft best wel veel kritiek gekregen de afgelopen tijd, dat ze dat ze niet genoeg aandacht zouden hebben, dat ze nog geen onderzoek hebben gedaan naar wat er in Gaza gebeurt. Dus dat is slecht voor het imago van het strafhof. En tegelijkertijd hebben ze ook wel te maken met kritiek, dat ze zeggen, waarom wel aandacht voor dit conflict, maar niet voor andere conflicten. Het gaat dan vaak over conflicten in Afrika. Maar het lijkt er in ieder geval wel op dat het lijkt erop dat het nog gaat komen, deze aanklacht. Oké, dankjewel. Buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Het kabinet heeft Wopke Hoekstra voorgedragen als kandidaat eurocommissaris. Hoekstra werd vorig jaar eurocommissaris voor klimaat als vervanger van Frans Timmermans. Als hij wordt herkozen, krijgt Hoekstra waarschijnlijk een economische portefeuille. De Fokker 70, die jarenlang is gebruikt als Nederlands regeringstoestel, is weer terug in het land. 7 jaar geleden werd het gekocht door een Australische maatschappij die het heeft gebruikt voor VIP-vluchten. En inmiddels heeft het vliegtuig een nieuwe Nederlandse eigenaar. De Fokker 70 landde gisteren op de vliegbasis Woensdrecht. Het vliegveld van de Kroatische kustplaats Split heeft last van een hekaanval. Passagiers wordt gevraagd om geduldig te zijn. Een deel van hen heeft vannacht in de luchthaven op de grond geslapen. De adjunct-directeur van het vliegveld laat weten dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Regio's in Spanje worden waarschijnlijk niet verplicht om minderjarige migranten op te vangen. Vandaag wordt in het Spaanse parlement gestemd over een spreidingswet die de druk op de Canarische eilanden moet wegnemen. Volgens de huidige wet is de regio waar een migrant aankomt verantwoordelijk voor de opvang, zorg en scholing. En dat is een probleem voor de eilandengroep, vertelt correspondent Miral de Bruyne. De afgelopen tijd zijn er steeds meer jongeren aangekomen in van die bootjes. Het gaat nu om zo'n 6000 jongeren die daar zijn. En nou ja, eigenlijk heeft de Spaanse staat een soort van verantwoordelijkheid voor hen. Je zou kunnen zeggen dat ze een soort van de voogd zijn. Er moet worden gezorgd dat die kinderen bijvoorbeeld naar school kunnen, psychische hulp kunnen krijgen, onderdak kunnen krijgen. En daar is steeds meer of minder ruimte voor. En nou ja, daar wordt steeds meer geld aan uitgegeven. En dat vinden ze op de Canarische eilanden wel een beetje te ver gaan op het moment. Het wetsvoorstel om de migranten te verspreiden over Spanje is nog niet van tafel, maar het lijkt er nu op dat de meerderheid van het Spaanse parlement tegen zal stemmen. De internationale voetbalorganisatie FIFA organiseert te veel wedstrijden en competities per seizoen. Dat zeggen de organisatoren van Europese competities en de Spelersvakbond. Die hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie. De wedstrijdkalender is volgens hen veel te vol en dat zorgt voor gezondheidsrisico's bij spelers. De FIFA wil bij WK's voortaan 104 wedstrijden houden. Nu zijn dat er nog 64. Het weer vanuit het westen buien en lokaal kans op hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Aan de kust iets koeler, een graad of 17. Morgen begint het op de meeste plekken droog en vrij zonnig. Later meer wolken en het wordt dan 18 tot 23 graden. Martijn, dankjewel. Waar de files staan, dat horen we vanmiddag van Erik Evengroen bij de ANWB. Dag Erik. Hoi, goedemiddag. Ja, er staan enkele korte files, maar de meeste vertraging zien we weer bij Amsterdam. Om te beginnen de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 9 kilometer met bijna een half uur vertraging. De A9 Diemen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen 30 kilometer langzaam rijden en stilstaan met een half uur tot drie kwartier vertraging. Het is erg druk op de A10 Zuid en West. Vanaf Watergraafsmeer kom je daar in de file tot knooppunt Koenplein. Over een lengte van bijna 20 kilometer met een vertraging van ruim een uur. En tenslotte dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is daardoor afgesloten en de vertraging is een klein kwartier. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om je gewrichten soepel te houden met het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Hoger, sneller, sterker. Sporters willen altijd meer en de techniek is hun beste vriend. Fracties van seconden bepalen of het zilver of goud wordt op de Olympische Spelen. Maar wat zijn nou de meest ingrijpende innovaties geweest de afgelopen decennia? Dat bespreken we zo met sporthistoricus Jurrit van der Vorm. In feite of fictie, Ruben, gaat het ook over geschiedenis? Ja, defensiespecialist Mart de Kruijf sprak eerder op Radio 1 over hoe ooit Oekraïners en Russen weer met elkaar zouden kunnen samenleven. Hij had het toen over de les van het verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoorlog. En hij zei toen dat het verdrag de opmaat was tot Wereldoorlog 2. Daar gaan we wat deskundig op naslaan. Nu eerst staatsgeheim op een brandgevaarlijke locatie. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Het duurt maar en het duurt maar. Hoewel de brandweer het torentje aan de Hofvijver al lang brandonveilig heeft verklaard, blijft de premier er waarschijnlijk opnieuw langer zitten. Het argument nu, de staatsgeheimen die daar liggen opgeslagen zouden niet veilig zijn op de tijdelijke nieuwe plek, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een verhuizing zou ervoor kunnen zorgen dat die geheimen lekken. In de studio politiek verslaggever Marloes Lemson. Dag Marloes, fijn dat je er bent. En ook cybersecurity ondernemer Bert Hubert. Fijn dat u er bent, meneer Hubert. U bent voormalig toezichthouder ook bij de AIVD. Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Dit hele verhaal heeft natuurlijk te maken met die verbouwing van het Binnenhof. Is het inderdaad zo moeilijk om die data uit het torentje te verplaatsen naar een andere locatie? Ja, dat is zo. En daarbij moet je begrijpen dat als Nederland het heeft over staatsgeheimen, dan bedoelen ze ook echt geheime dingen. Dus wij zien normaal bij de printer zie je wel eens vertrouwelijke documenten liggen of zo. Maar staatsgeheimen zijn voor de Nederlandse overheid dingen van, joh, als dit uitlekt, dan gaan er mensen dood. Of zouden er mensen dood kunnen gaan, of is de schade echt enorm? En men heeft daarom voor het hoogste niveau van staatsgeheimen, zo heet de STG, zeer geheim, zegt men, heeft men lijsten en lijsten met eisen waar je ruimte aan moet voldoen. En de meeste ruimtes voldoen daar helemaal niet aan en zijn ook niet geschikt. De fysieke ruimte bedoelt u ook echt, hè? Ja, want je moet je voorstellen, ook al in de berichtgeving hierover is het veel over computers gegaan. Maar als je een computer wil beveiligen, dan moet het één een veilige computer zijn. En twee, hij moet ook in een veilige ruimte zitten. Want zelfs je best beveiligde computer is niet meer best beveiligd als de schoonmaker hem mee naar huis neemt. Oké, maar hoe veilig is het torentje dan? Want we horen dat de brandweer het in ieder geval brandgevaarlijk vindt. En u bent er ook wel eens geweest? Ja, ik kan dat uit persoonlijke ervaring bevestigen. Ja? Als je het torentje in wil, dan heb je een trappetje en dan heb je nog een trappetje. En zelfs als je er gewoon spontaan naar boven loopt, dan denk je al van joh, als hier brand uitspreekt, kan ik beter gelijk uit het raam springen. Ja, maar dat geldt dan voor de premier, maar intussen de staatsgeheimen. Ja. Die zijn daar. Men in de loop der jaren heeft men daar in het ministerie de faciliteiten voor aangelegd. En die eisen zijn in de loop der jaren ook strenger geworden. En men heeft daar rekening mee kunnen houden. Is het een soort bunker in een torentje geworden? Je kan je bijvoorbeeld letterlijk voorstellen, als jij een staatsgeheim volgens de regels wil bewaren, heb je een kluis nodig van meer dan 1000 kilo... waar ook nog eens een keer eens in de zoveel uur iemand naar komt kijken. En dat is nu het geval. En het blijkt dat als je zo'n kluis in een groot, oud, stevig gebouw neerzet en je houdt er rekening mee, dan lukt dat wel. Maar als je naar een nieuw gebouw gaat, is het zomaar mogelijk dat men zegt, joh, de vloer kan hier helemaal geen kluis van 1000 kilo aan. Of je moet hem midden in de kamer zetten, dat iedereen er maar steeds omheen moet lopen of zo. Maar als je een kluis van zoveel kilo nodig hebt, wat moet ik me dan voorstellen? Hoe ziet zo'n staatsgeheim er dan uit? Ja, nou, dat is geheim. Dat is zelfs niet geheim. Ja. Dat is zelfs afgesproken. Daar moet dan rechtsbovenin, moet dan met rood onderstreept staan, STG, zeer geheim, bijvoorbeeld. En het zijn dus in principe gewoon papieren, maar ook met zo'n computer waar staatsgeheimen op staan, maakt men zich bijvoorbeeld enorm zorgen dat er iemand eventjes bij die computer kan komen, iets in die computer kan steken, en dat hij daarna die computer al zijn geheimen laat uitzenden. Okay, en dan vraag je toch af, wat kan er nou zo geheim zijn? Nou, het meest concrete voorbeeld waar iedereen altijd mee komt, en dat vind ik ook het meest aansprekende voorbeeld, is als je iemand hebt die in het buitenland voor ons aan het spioneren is, in een eng land, en ergens moet je toch bijhouden hoe die spion heet. En dat zijn namen waarvan je weet, als die naam uitlekt, dan komt die persoon nooit meer terug. Okay. En je moet dan toch regels hebben. Hoe houden we dat veilig vast? Ja. Heeft Marloes elk ministerie zijn eigen staatsgeheimen? Of zijn de geheimen waar meneer Hubert over heeft, zijn dat alle geheimen in één kluis? Nee, geen idee, eerlijk gezegd. Maar ik heb Binnenlandse Zaken vandaag even gebeld ook om te vragen van, zijn die staatsgeheimen? Want dat is inderdaad een heel groot woord. En dat dekt niet alles wat zo'n ministerie doet natuurlijk. Gaat het daar nu echt om? Of is het inderdaad toch de ICT waar telkens over gesproken wordt? Ja. En zij zeggen eigenlijk, het woord staatsgeheim is misschien iets te scherp gekozen in deze context in de krant. En het gaat ook wel om gewoon vertrouwelijke informatie. Denk aan bijvoorbeeld de premier die een buitenlands staatshoofd moet bellen. Dan vragen ze zich ook al af of dat dan kan. Mm-hmm. Ja. Dus dat is veel breder dan alleen echt staatsgeheim. Ja, oké. Okay. Maar ja, goed, dat bellen, daar zijn ook mogelijkheden voor om dat af te schermen of zou niet. Zou je denken. Maar het gaat ook over van het systeem van algemene zaken en dat van binnenlandse zaken waar ze heen zouden gaan. Dat zou niet op elkaar aan. Ja, en het leest dan een beetje alsof algemene zaken, dat is dan het torentje eigenlijk waar de premier zit, dat zij een soort van perfecte, super geheime systemen hebben en dat binnenlandse zaken dat niet aan zou kunnen of zo. Mm-hmm. Eigenlijk schijnt hoor, dat dit zegt binnenlandse zaken, zou het andersom zijn. Namelijk, het torentje heeft een iets verouderde infrastructuur en binnenlandse zaken, daar zit bijvoorbeeld ook de veiligheidsdienst aan vast. Dus op zich logisch dat zij goed om kunnen gaan met geheime informatie, zou je zeggen. En ook moderne systemen hebben. Maar die van het torentje zouden dan toch iets verder verouderd zijn, waardoor je dat niet kan koppelen en makkelijk met elkaar kan samenwerken. En dat durven ze gewoon niet aan. Dat is eigenlijk de conclusie. Oké, een verouderd systeem, kan dat dan weer een voordeel zijn, meneer Hubert? Ik zit even te kauwen op deze informatie die ik net hoor. Want ik vind het nogal een interessant verhaal. Maar soms inderdaad is het zo dat oudere systemen veiliger zijn, omdat niemand precies weet hoe ze werkt bijvoorbeeld. Volgens mij is het verschil vooral het probleem. Maar goed, dat zeggen zij. Ik ben geen tech-expert natuurlijk. Dat het niet met elkaar, dat je dat dan niet daar kan gaan doen. Ja, nou, om een voorbeeld te noemen wat ze zouden kunnen bedoelen, maar het is een beetje gissen. Want als een techneut komen deze verhalen nu een beetje raar op mij over. Maar je weet bijvoorbeeld, als je zegt van joh, we hebben hier een netwerk dat heeft beveiligingsniveau 1. En we hebben een ander netwerk dat heeft een ander beveiligingsniveau. Dan wil je dat niet door hetzelfde apparaatje heen laten lopen. Want dan meng je de twee stromen die niks met elkaar te maken hebben. En is er de vraag of dat netwerkapparaatje die twee stromen wel gescheiden kan houden. Dus het is inderdaad niet zo dat je gewoon je ene geheime netwerk kan koppelen aan een ander geheim netwerk. En dat het goed is omdat ze allebei geheim zijn. Ja. Ja. Is een verhuizing op zich niet al een risico? Ja, dat is ook een risico. Want je ziet ook dat met name geheime diensten, die hebben echt een ontzettende hekel aan verhuizen. Want op een dag moet je dan toch met die vrachtwagen, met dat archief op pad. Liefst verhuist men dan met de hele kluis. Dus je doet eerst al je spullen in de kluis, die doe je op slot en daarna doe je de kluis in je vrachtwagen. Ik kan je voorstellen dat dat enorm zwaar is en gevaarlijk. En dan moet je daar weer de trap op tillen. Dus dit worden gezien als vrij traumatische ervaringen, zo'n verhuizing, waar echt niemand zin in heeft. Traumatische ervaring? Nou, in de zin dat je moet je voorstellen, mensen die echt een kluis hebben met echte geheimen, die liggen daar 's nachts wel van wakker. Die denken van ja, ik ben verantwoordelijk voor deze informatie. En straks wordt mijn vrachtwagen overvallen waarmee ik dat verhuis. En dan moeten we allemaal dingen gaan uitleggen aan mensen. Ook dingen, geheimen waarvan we beloofd hebben aan mensen. Van joh, je mag je geheim met ons delen. En we gaan het 70 jaar bewaren. Ja, want u zei al, het kan om mensenlevens. Het kan om mensenlevens gaan, maar ook bijvoorbeeld reputaties die geheel geruïneerd worden. En je wil wel dat vertrouwen wat jij aan mensen hebt geboden, van we willen die gegevens 70 jaar geheim houden, dat wil je wel waarmaken. Ja. Dit zijn allemaal redelijke argumenten voor de premier om te zeggen, ik ga toch langer hier blijven. Vindt u? Nou, ja en nee. Dat hij tot eind van het jaar in het torrentje wil blijven in plaats van tot overheen. Kijk, ik ben geen brandveiligheidsexpert, maar ik weet wel dat iedereen die wel eens met staatsgeheimen heeft gewerkt, of überhaupt met geheime dingen, die weet dat verhuizen daarvan heel moeilijk is. En het is daarom wel een beetje raar dat men nu in het hele late stadium ineens zegt, oh joh, het kan helemaal niet. Want terwijl iedereen al 5 jaar weet, hier dat men een keer vijf jaar over kunnen nadenken. Iemand had hier echt wel eens een keer eerder over na kunnen denken. Maar het is wel de ervaring dat als je dit soort dingen doet en op het laatste moment ontdekt ineens iemand van, oh, de kast waar we de servers in zouden zetten, die is gewoon van buitenaf toegankelijk. En dus dat kan niet. Dus dat gebeurt wel veel. Maar de Nederlandse overheid heeft wel een reputatie als het gaat om IT. Dus in de zin van dat het niet altijd eventjes... Ja, dit gaat hem echt veel meer om van hoe dik is die muur, en hoe goed is dat slot, en wie kan er allemaal bij. Ja. Ja. Maar ik vraag me dan af, als zo'n computer in zo'n kast staat, het kan toch niet zo zijn dat de schoonmaker daar een USB in steekt en dat hij alle geheimen kan jatten? Dat zal toch ook met allemaal wachtwoorden, noem maar op, beschermd zijn? Ja, wat men in zo'n geval doet, men heeft meer lagen beveiliging. Dus men zegt, de computer moet zichzelf beveiligen. Maar een uitgangspunt in deze wereld is dat bijna geen enkele computer stand houdt met zijn beveiliging tegen iemand met een schroevendraaier. Oké, heb je een punt. Zo zit het ook. Zouden het ook, Marloes, met wat meneer Hubert nu vertelt over, daar zullen ze toch al veel langer over nadenken, een beetje gelegenheidsargumenten zijn, omdat de premier het gewoon fijn vindt in het torentje? Nou, dat is eerder ook al, leek dat in ieder geval zo. Rutte wilde ook al langer blijven dan eerst verwacht was. Toen kreeg hij nog een vergunning voor 3 jaar. Die is nu voorbij. Maar wat ook meespeelt, is dat iedereen die in het torentje werkt zou eigenlijk verhuizen naar het ministerie van Economische Zaken. Dus niet Binnenlandse Zaken. Maar Economische Zaken bleek een maand geleden niet klaar te zijn. Toen gingen ze uitwijken naar Binnenlandse Zaken. Dus daar is in de tussentijd weinig voorbereidingstijd geweest om te denken aan alle muren en alle kluizen. Oké, dus ze zouden nog een keer extra moeten verhuizen. Ja, dus dan is de planning nu, het is wat apart, maar dat ze komende kerst zouden verhuizen naar Binnenlandse Zaken. En dan willen ze eigenlijk in de zomer alsnog verhuizen naar Economische Zaken. Dus dan zouden ze daar maar een half jaar zitten. Dus je voelt hem al aankomen. Mm-hmm. Ja. Dan zouden ze best kunnen gaan zeggen van, nou, laat dat halfjaartje dan maar zitten. Nou ja, zeker met alle heisa eromheen om nog de systemen en te bewaren. We hadden het over, premiers vinden het fijn in het torentje. Dat geldt zeker voor de voormalige premier. Ja, Mark Rutte. Ja. Hij vertelde tegen het Jeugdjournaal waarom dat torentje toch zo fijn is. Goed je te zien, man. Dankjewel. Kom verder. Ja, dit is het torentje. Oh. Het is een beetje avond alleen, dus je ziet niet heel veel van het uitzicht. Anders zou je heel mooi die hofvijver. Je ziet wel iets van het water, denk ik. Ja. Ja, het is een heel bijzonder kamertje. Schitterend, zeg. En hier werkt u dus? Ja, dit is mijn bureau. En ik heb 6 stoeltjes. En eigenlijk een heel klein kantoortje. Als je het vergelijkt met waar collega's in Europa zitten, dan zie je enorme zalen waar ze werken. Maar dit is echt een heel oud gebouwtje uit 14 zoveel. Dus al 800 jaar oud of zo. En sinds begin 1982 zit de premier hier. Wow. Ja, is echt heel leuk. En misschien een gekke vraag, maar kunt u dan bijvoorbeeld ook met die telefoon allemaal wereldleiders bellen? Ja, maar dan moet de secretariaat ze eerst bellen. Dan binnen ze door. Het is niet zo dat ze onder de knop zitten. Ja. Maar ik heb wel een aantal op de telefoon. Maar nee, dan moeten ze wel echt officieel opbellen. En gaat dan meneer Hubert dat opbellen ook echt wel veilig? Want Marloes had het er net al even over. Ja, daar kan ik dan weer niks over zeggen. Nee, ik probeer uw gezicht te lezen, maar dat lukt niet. Maar dus die hele verhuizing, het duurt eindeloos. Het kost 2 miljard. Ja. Is er een einde in zicht? Nou, nog niet. Nee? In ieder geval, ze zijn 3 jaar geleden begonnen. Toen zeiden ze dat het 5 jaar ging duren. Inmiddels is de voorspelling 7 jaar. Maar ik durf de voorspelling dan wel weer aan dat dat alsnog langer gaat duren, ja. Oké. Goed, dank jullie beiden voor jullie komst naar de studio en de toelichting op het verhaal wat er aan de hand is met het torentje en de beveiliging van de zeer geheime staatsgeheim, de cybersecurity ondernemer Bert Hubert en politiek verslaggever Marloes Lemson. En zometeen, toerisme is leuk tot het allemaal een beetje veel wordt. Dat ontdekken we deze week, zoals in natuurgebieden bijvoorbeeld. Onze verslaggever die was vandaag bij de Postbank. Voor het verkeer, naar Erik. Ja, het is niet zo leuk in de regio Amsterdam, want door de grootschalige onderhoud aan de A10 Noord die dicht is, is het op de andere wegen rond Amsterdam heel erg druk, zoals ook op de A10. Vanaf de A10 Zuid bij Watergraafsmeer tot aan het Koenplein, daar kom je in de file van 18 kilometer langs breiden en stilstaan. En dat kost je zeker een uur extra. Eén vandaag. Ja, Ruben, Kamala Harris die opent de aanval op Trump. Zeker, gisteravond bezocht de naar alle waarschijnlijkheid democratische presidentskandidaat onder luid gejuich haar campagnehoofdkwartier. Dat is in Wilmington in de staat Delaware. I was the elected attorney general, as I've mentioned, of California. Before that, I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Ja, Harris die vertelt hier dat zelfs openbaar aanklager te maken had met misdadigers in alle soorten en maten. En dus dat ze types als Donald Trump maar al te goed kent. En wat verder opvalt in dit fragment is het opkomstnummer van haar speech. Dat was ook even te horen. Het lied Freedom is dat van Beyoncé. En die heeft toestemming gegeven aan Harris om dit nummer te gebruiken als haar lijflied, als haar campagnelied. En volgens Rutger Tiesma van campagnebureau BKB is het een van de manieren waarop Harris vooral de jonge kiezers probeert aan te spreken. Nou, je ziet dat ze zich heel erg focust om ook het aanspreken van een jongere doelgroep. Dus de Gen Z'ers van onder nabij 15 tot 28 jaar. En je ziet dat ze daar... Ze heeft 2 bonuskinderen, dus ze weet ook deels die taal te spreken. Dat doet ze door bepaalde uitspraken te maken. Bijvoorbeeld te dansen bij congressen. En ook gewoon die tante te zijn die wordt omarmd door de Gen Z'ers. Ja, en volgens Rutger is dat een slimme zet. Omdat je ziet dat het aantal stemgerechtigden in de Verenigde Staten, en dan hebben we het over de Gen Z'ers, dat er 8 miljoen stemgerechtigden bij zijn gekomen. Van onder nabij 32 miljoen naar 40 miljoen. Dus dat is een substantieel deel. En er wordt ook aangegeven dat zij de potentie heeft om de verkiezingen te winnen als zij 3 groepen achter zich weten te scharen. Dat is enerzijds de gekleurde bevolking, de vrouwen en ook dus anderzijds Gen Z'ers. Ja, en ze gebruikt dus dat nummer van Beyoncé. Maar zijn er nog andere manieren waarop ze probeert die jongeren nog meer te mobiliseren? Nou, vooral door online ook aanwezig te zijn. Dus op social media, als je nu kijkt op Instagram, TikTok, noem maar op. Dan word je nu overspoeld met memes, grappige bewerkte filmpjes en video's. Parodieën waarin Harris wordt geprezen. Ja, dat gebeurde bij Biden toch wel wat minder. En zo wordt bijvoorbeeld de karakteristieke lach van Kamala Harris nu gemonteerd in liedjes van popsterren als Keisha en Taylor Swift. Dance. Ja, en Keisha die deelde zelf deze laatste TikTok ook waar ze op die remix danste. Maar het zou volgens Rutger Tiesma pas echt een gamechanger kunnen zijn als Taylor Swift ook openlijk haar steun uitspreekt voor Kamala Harris. Ik denk dat het daadwerkelijk een game changer kan zijn voor Kamala. We hebben het gezien dat zij ook een van de meest invloedrijke mensen is ter wereld. Dus ook daadwerkelijk mensen kan overtuigen van bepaalde idealen. Dus als zij zich expliciet gaat uitspreken naar Kamala, dan kan dat echt zo zijn dat miljoenen zwevende stemmers naar de stembus gaan. Alleen maar omdat zij dat inderdaad verkondigt. Ja, dat kan je in Nederland toch niet echt voorstellen, hè? Dat Frans Bauer of Hoxie Dekker hier stemadvies gaat geven en dat dat een verkiezing kan bepalen. Maar goed, zover is het in Amerika ook nog niet, want Taylor Swift die hult zich nog in stilzwijgen. Maar reken maar dat Harris en haar campagneteam er alles aan doen om die endorsement te krijgen. Steeds meer plaatsen in Nederland is er zoveel toerisme dat er ook overlast door ontstaat. Daar vindt onze verslaggever Joris Kreugel en deze week meerdere van deze plaatsen. Reden bijvoorbeeld bij de Postbank. Het is goed druk hier op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van natuurmonumenten Veluwezoon. En dat ligt aan de voet van de Postbank. Prachtig natuurgebied, populair, zeker in de weekenden zoals vandaag, zonnetje schijnt. Graadje of 3,24. Nou, dan gaan we erop uit. Alleen één nadeel voor bezoekers. Met de auto kan je er niet meer komen, dus je moet hem aan de randen parkeren. Nou, het is hier overvol. Ik zie hier een meneer en een mevrouw. Wandelschoenen aan. Zijn rugzak wordt omgedaan. Het is druk, ja. Ja, ontzettend druk. En we lazen toen we hier op aankwamen dat de postbank een gedeelte afgesloten was voor auto's. Dat vinden we een beetje jammer. Begrijpt u het ook dat het afgesloten wordt voor verkeer? Ik denk, ja, zoveel wordt afgesloten, hè? Ja, hoe soms, staat u daarin? Soms heb je ook wel eens het gevoel dat het allemaal een beetje doorschiet, hè? Herre Dijkema, directeur van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Je mag niet meer naar de postbank toe met de auto, hè? Nee, in het weekend. Je mag geen rondje postbank meer maken. In maanden juli en augustus overigens ook door de week niet meer. En daarnaast zijn we natuurlijk ook gewoon in Nederland met steeds meer mensen die ook allemaal nog weer meer willen recreëren. En daarbovenop nog de vergrijzing. Ja, dan zie je gewoon dat er eigenlijk een soort van drie factoren die zorgen dat er een versnelling komt in het aantal bezoekers. In Gelderland als geheel praat je over 4 miljoen mensen die in een jaar naar Gelderland komen om minimaal één nacht te verblijven. En dat was 10 jaar geleden? 3,3 miljoen geweest zijn, zoiets. Iets in de orde van grootte. En als dat met dit tempo doorgaat, de komende jaren, waar gaat dat toe leiden? Kijk, dat het toe gaat nemen, ik weet niet met hoeveel. Want niemand kan in een glazen bol kijken. Maar dat toe gaat nemen is een feit. En er wordt in ieder geval gesproken over betalen voor parkeren. En het is niet uit te sluiten dat op den duur mensen misschien toegang zullen moeten gaan betalen om de natuur in te kunnen. Dat sluit ik zeker niet uit. Mijn visie op de toekomst is dat als je de drukte wil gaan vermijden, zul je daar zelf andere keuzes in moeten gaan maken. Andere plekken laten zien, geen campagnes draaien op het moment dat het niet nodig is. Maar ook data verzamelen over mensen. Van wie zijn ze nou? Waar zijn ze vatbaar voor? Wat vinden mensen interessant? Zodat we ze ook andere dingen kunnen voorschotelen dan de bekende plekken. Want veel mensen gaan ook maar naar de plek gewoon simpelweg uit een soort gewoonte of niet beter weten. Nou, ongeveer 3 kilometer verderop zit landgoed Redeoord. Kun je prima parkeren, kun je rustig naartoe. Zul je nu zien dat het heel rustig is. Volgens mij gaat het heel erg over keuzes maken. Dus kijk, we hebben heel lang Nederland als geheel heeft heel lang een imago gehad van een vrijhaven, hè? Drugs, drank, prostitutie. Dat trekt ook een bepaald type bezoeker aan die daar geïnteresseerd in is. Het gaat erover dat je een ander imago. Niet hier, hè, op de postbank. Nee, dat valt hier reuze mee. Maar Nederland als geheel wel. Dat is als het gaat over die buitenlandse bezoeker. Daar gaat het over. Dus ik denk dat je een ander imago moet neerzetten. Ik denk dat het beprijzen van bepaalde activiteiten wel degelijk gaat helpen. Als je het goedkope low-cost airlines hoger gaat belasten, dan krijg je ook minder die weekendbezoeker uit Liverpool die zeg maar in Amsterdam op de bierfiets wil. Tot een jaar of 8, 9 geleden het grootste deel van marketingorganisaties, en dat is zeker niet alleen in Nederland zo, maar ook in Nederland, het vooral zaten op het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers. Ja, zijn onze opdrachtgevers, wat meestal gemeenten zijn, die rekenden ons af op het aantal overnachtingen. Wat is het, hoeveel overnachtingen er kwamen en hoeveel bestedingen er waren. Dus dat ging wel over meer, meer, meer. Lang is toerisme vanuit een heel economisch perspectief bekeken. Daar is al een kentering in gekomen. Alleen het duurt heel lang voordat die kentering zichtbaar gaat worden. Want hoe merk je dat dan? Kijk, je hebt daar heel veel verschillende spelers bij nodig. Hier bijvoorbeeld, hè, dit is van natuurmonumenten. Dat betekent dat je natuurmonumenten nodig hebt. Je hebt de gemeente Reden hier nodig. Je hebt allemaal belangenorganisaties, bewoners, wij. Het beruchte en beroemde poldermodel wat we hebben, dat zou hier ook beter kunnen werken. En ik zou zelf, maar goed, dat is op nationaal niveau, heb ik gepleit voor een deltaplan toerisme. Omdat ik zeg, ja, als je het echt goed wil aanpakken, dan noem ik het voorbeeld altijd, zolang Amsterdam de cruiseschepen niet meer mogen aanleggen, en dan gaan ze naar Rotterdam en dan pakken mensen daar de bus naar Amsterdam. Ja. Dus het probleem los je niet op het niveau op waar het zit. Ook het vraagstuk van Amsterdam is dermate groot dat je moet zeggen, dat moeten we op nationaal niveau aanpakken. Nou, laat het nou zo zijn, want Nederland ongeveer het enige land in Europa is wat geen minister voor toerisme heeft. En daar zou dat wat mij betreft bij horen. Daar gaat het ook over. Wat is de capaciteit van Schiphol? Hoeveel mensen kunnen we aan? Hoeveel visa verstrekken we? Wat zijn landingsrechten, et cetera? Dus dat betekent dat gemeenten doen een beetje en provincie doen een beetje. Maar er is geen landelijke coördinatie op waar willen we nou naartoe met dit land als het gaat over toerisme. En ik denk dat dat nodig is. Want er zijn plekken in Nederland waar het te druk is. En we kennen die plekken allemaal. Maar er zijn ook nog best wel veel plekken in Nederland waar het nog niet druk is. Waar het gelukkig niet druk is. Maar er zijn zelfs plekken in Nederland waar men zegt van, nou, dan zouden we eigenlijk wel wat meer bezoekers willen ontvangen. Om bijvoorbeeld te zorgen dat de supermarkt in het dorp kan blijven bestaan, et cetera. Dus uit het oogpunt van leefbaarheid. Dat soort inzichten, daar moet je denk ik ook op een nationaal niveau naar gaan kijken. Van hoe gaan we daar nou mee om? En zo hebben sommige plekken dan weer meer toerisme nodig. Een verslag was dat van Joris Kreugel. En zometeen kijken we in de aanloop naar de Olympische Spelen naar innovaties in de sport. Want het moet altijd sneller, beter, hoger, harder. Maar zit er nou een limiet aan het verbeteren van je sport? Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Martijn van Beek. De Franse president Macron wil proberen om Paul Watson vrij te krijgen. De milieuactivist werd gisteren op Groenland aangehouden op verzoek van Japan, dat hem wil vervolgen vanwege zijn acties tegen de Japanse walvisjacht. Een petitie van een Franse journalist om Watson vrij te krijgen is al meer dan 367.000 keer ondertekend. De man die afgelopen weekend in Den Haag werd mishandeld is een asielzoeker uit Somalië. De 23-jarige man overleed in het ziekenhuis. Hij woonde volgens de politie in het AZC in Heerhugowaard. Waarschijnlijk ging er een ruzie aan de mishandeling vooraf. De politie is op zoek naar 8 verdachten, allemaal mannen. Het officiële arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu, defensieminister Gallant en kopstukken van Hamas loopt waarschijnlijk vertraging op. Volgens het internationaal strafhof mogen meer dan 60 regeringen en andere partijen eerst hun standpunt indienen. Er is geen deadline gesteld voor het uiteindelijke besluit. En acteur George Clooney heeft zijn steun uitgesproken voor Kamala Harris. In de verklaring aan CNN spreekt Clooney ook zijn waardering uit voor het besluit van president Biden om zich terug te trekken uit de race om het presidentschap. Clooney was een van de prominenten die Biden uiteindelijk liet vallen na zijn stuntelende optreden in het tv-debat met Donald Trump. Martijn, dankjewel. Marco, het weer. Ja, weer een dag met stevige buien. Vooral de zuidoostelijke helft van het land. Nu trekken die buien langzaam wel richting het zuidoosten weg. En het is een beetje een smalle band die niet zo heel erg makkelijk van zijn plek beweegt. Dus waar je nu die buien hebt, kan het nog even duren. En op plaatsen in het noordwesten, ja, daar hoef je nergens meer zorgen om te maken. Want daar hebben we opklaringen, schijnt de zon. Vannacht wel tijdelijk weer wat meer bewolking en een enkel lichtbuitje. Stelt niet zoveel voor. Temperatuur daalt naar een graad of 14. En morgenochtend dan de laatste druppels regen in het zuidoosten. Daarna is het droog, de zon breekt lekker door en de temperatuur loopt op naar 20 tot 23 graden bij een meest matige noordwestenwind. Dan donderdag, dan blijft het lang droog, maar geleidelijk komt er wel wat meer bewolking. Alleen omdat de wind naar het zuidwesten draait, lopen de temperaturen wat verder op en kun je in Zuidoost-Nederland zelfs 25 graden verwachten. Ja, dat lukt dan weer niet op vrijdag en zaterdag. Dan zijn er perioden met regen bij 20 of 21 graden en zondag klaart het weer op. Mooi zo. Dankjewel, Marco. En voor de files gaan we te raden bij Erik. Ja, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. En sta je in de file, dan heb je over het algemeen niet veel meer vertraging dan zo'n 10 minuten. Behalve in de regio Amsterdam, want daar is het door de afgesloten A10 Noord goed mis. Om te beginnen de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. De A9, Diemen richting Alkmaar. Voor Aalsmeer staat 12 kilometer file met een half uur oponthoud. Het verspringt constant, dus vandaar nu even een de verwarring, ja, ik snap het. Er is nog wat aan de hand daar. En op de A10 Zuid en West, die staat ook helemaal vast. Tot en met Koorput Kloenplein. Er staat 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je in ieder geval een uur extra. En dan buiten Amsterdam nog de A50 die opvalt. Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Een paar duizendste seconden kunnen al het verschil zijn tussen wel of niet goud bij de Olympische Spelen. 4 jaar lang, en soms nog langer, werken atleten toe naar sneller, hoger, sterker. Technische innovatie kan daarbij helpen en doet dat ook vaak. Sporthistoricus Jurrit van der Voren is hier. Jurrit, welkom. Dankjewel. Als je nou denkt aan de belangrijkste innovatie in de sport, pak weg vanaf het begin van de Olympische Spelen zoals we die nu kennen. Wat komt dan als eerste bij je op? Er zijn innovaties in de sport zelf die sporters gebruiken om beter te worden. Denk dan aan de Fosbury Flop, dat is heel beroemd. Ja. 1968, de man die met zijn rug naar beneden over de balk heen sprong bij het hoogspringen. Nu doodnormaal, maar in 1968 een revolutie. Zonder weerga. Ja. Hij heeft ook een tijdje in Nederland gewoond. Hè? Die Fosbury uiteindelijk, begreep ik. En hij heeft ook nog wel eens teruggekeken. Want hij is vorig jaar overleden. Hij is recent overleden, ja. En we hebben nog even een fragment van hem gevonden waarin hij terugblikt op dat moment. Intuitively, I felt that if I was trying to lift my hips up, I would make the bar. If I would jump the same height. And so the next jump after I made my best, I tried to lift my hips up and my shoulders went back. And I made a new personal best. Ja, dat is een classic omdat hij het zelf had uitgevonden, omdat het voor hem makkelijker was. Het is bewegingswetenschap, maar dan helemaal nog in een beginfase. En het belangrijkste van zijn innovatie, en dan denk je, die gaat even naar open deuren trappen, maar ik doe hem toch, is dat het gebeurt op het hoogste niveau. Als hij die Fosbury Flop had gedaan bij de plaatselijke atletiekvereniging, dan had hij hier echt niet over gepraat, zoveel jaar later. Hij doet dat op de Olympische Spelen en zet zo meteen een nieuwe standaard. De Johan Cruijff Turn, zo'n beroemde beweging van Johan Cruijff 50 jaar geleden tegen Zweden op het WK, is in Nederland sowieso nooit zo heel bekend geweest. En er zijn genoeg mensen die ook wel eens een keer zo'n schijnbeweging hebben gedaan. Zelfs ik was de enige schijnbeweging waarin ik niet mezelf passeerde. Ja. Maar ik deed het toevallig niet op een WK. En Johan Cruijff wel. Anders, en dat maakt het verschil. Ja, daar hou ik geen rekening mee. Nee, zeker. Maar goed, je zegt dat zijn dan dingen die mensen in de techniek van de sport bedenken of uitvinden of toevallig erachter komen. Heel vaak toevallig, ja. Ja, maar je hebt natuurlijk ook meer technische innovaties als het gaat om materiaal. Klapschaats. Bijvoorbeeld. Om eens een Nederlandse uitvinding te noemen, Vrije Universiteit. Gerard van Inge Schenau, die is de bedenker. De bewegingswetenschapper, daar heb je dus weer de bewegingswetenschap. En ook een hele mooie innovatie die me dan nu te binnen schiet is dat bewegingswetenschap nog helemaal niet bestond. Maar ik heb tekeningen van 1890 ongeveer, heel kort na elkaar genomen, en foto's van schaatsers in Amsterdam. De allereerste WK met langebaanschaatsen. De Nederlandse schaatsers, als je die foto's heel snel achter elkaar zet, dan krijg je, zoals je dat nu noemt, een gifje, een bewegende foto. En dan zie je alsof ze een soort epilepsieaanval op de schaats hebben. Dat is gewoon nog een hele nieuwe manier van krabbelen. Dan komt er een Amerikaanse schaatser. En die gebruikt de slag waarbij hij zijn armen op de rug houdt en diep wegzakt. En de kenners zeggen van, dat lijkt Sven Kramer wel, joh. Maar dan van 1890. En dat voor 1890 schaatst iedereen een beetje halfvallend rechtop. Omdat het nog bijna geen wedstrijdtraditie is. Dus het moet allemaal nog beginnen. Er is nog geen internationale uitwisseling van kennis. En dan komt dus een Amerikaan die dat helemaal zelf heeft gedaan. Daar worden foto's genomen, vrij stuk of acht achter elkaar. Die plakken ze achter elkaar. En dan zie je, nu dus bijna 130, 140 jaar later, dat hij inderdaad de moderne schaatsslag gebruikt. Dus dat is een innovatie die één iemand meeneemt, die dieper wegzakt en zijn handen op zijn rug legt en daardoor langer stabiel kan blijven schaatsen en iedereen aan gort rijdt. En dan het WK daarna, dan zie je, dat hebben de Nederlanders gezien en de Duitsers en de Engelsen, die gaan dat dan ook doen. En dat is pas innovatief, is dat hoe innovatiever het is, hoe sneller mensen het van je gaan overnemen. En als het werkt natuurlijk. Dat helpt wel, meteen zien dat het resultaat heeft. Maar als je dan de Olympische Spelen, zoals we die straks gaan zien, afzet tegen van hoe het ooit begon, eind 19e eeuw, zeg je dan van, je herkent het niet terug? Ach nee, alles is anders. Ja. Als ik hier een tijdmachine kan bouwen en we gaan terug naar 1896... Ik kan het niet hoor, want ik zie je kijken, wat ga je doen? Graag. Ik kan het niet. Maar als ik het zou kunnen, schaatsers die had ik willen zien. 1896, en ik zou niet tegen je zeggen, we gaan naar de eerste Olympische Spelen, dan had je het niet eens in de gaten gehad dat je daar was geweest. Omdat het op geen enkele manier te vergelijken is. De symbolen zijn er überhaupt nog niet die we nu kennen. Er zijn nog helemaal geen vrouwen die mee mogen doen. Ook een vorm van innovatie, dat het wordt geopend, afgedwongen ook door vrouwen om ook mee te mogen doen. Dat is allemaal zo vreselijk anders dan nu. Ik heb gisteren toevallig een evaluatie gevonden van het Nederlands Olympisch Comité van de vorige keer dat in Parijs de Olympische Spelen waren. Precies 100 jaar geleden. 1924. En wat daarin opvalt is dat een van de grote problemen is voeding. Daar hebben ze helemaal niet over nagedacht. Ze denken van dat regelen ze in Frankrijk wel. Die weten ook vast wel hoe je eten warm moet maken. Maar de Franse keuken is heel anders dan de Nederlandse keuken. Zo was er in die periode ook bijvoorbeeld helemaal niet gewend om een broodlunch te hebben. Dat deden de Fransen wel, dus de Nederlanders sloegen dat over. En ze vonden het Franse eten niet te pruimen, omdat het niet vet genoeg was. Dus de boksers, de roeiers, de atleten, die waren allemaal aan het klagen over de voeding. Waarvan je nu zegt, maar dat is nu gewoon onderdeel van het standaardpakket. Dat iemand als Gerard Nijboer, ook zo'n individualist, marathon 1980, zilver, Moskou, dat hij zelf als eerste begon in zijn discipline om aan voeding aandacht te gaan besteden. Van wat kan ik wel eten, wat kan ik niet eten. Dat was in de jaren 70. Hij is pionier. in de voeding. Dat is ook heel innovatief geweest. Maar in Amerika waren ze daar weer veel verder mee. En in de DDR, omdat het daar staatsaangelegenheden waren, dan kreeg je ook wel voeder in de vorm van een pilletje. Tegenwoordig ook wel bekend als doping. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk ook vormen van innovatie. Maar daar wil het IOC het liever niet over hebben. Nee. Maar dat hoort er ook allemaal bij. Ja, ja, zeker. En dan heb je natuurlijk ook nog het materiaal dat je gebruikt. En de schoenen. Zoiets. Dat is heel belangrijk, ja. Van de ontwikkeling van de schoenen. En dat is een hele belangrijke commerciële activiteit waar Adidas ooit mee begon. Horst Dassler of Adi Dassler, de oprichter van Adidas, al in 1928 een schoen had ontwikkeld voor de Olympische Spelen in Amsterdam. Waar Lina Radke de 800 meter op wint bij de vrouwenatletiek. Zij is de eerste die op commerciële schoenen goud wint op de Olympische Spelen. Daarna wordt Adidas en Puma en Nike en verzinnen het hele rest van het setje maar allemaal die Olympische Spelen kunnen gebruiken om hun innovaties vooral te laten zien. Testen hebben ze daarvoor gedaan, dat hoop ik tenminste. En het laten zien op de Olympische Spelen zelf. En daar komen dus ook allemaal dingen in de komende weken waar ik geen idee van heb dat het eraan zit te komen, omdat het ook helemaal niet de bedoeling is dat ik dat weet. Dat zijn allemaal staatsgeheimen, commerciële geheimen die in de komende weken worden geopenbaard. Want je gaat als een aanstaand kampioen, tenminste dat hoop je niet tegen al je tegen je concurrenten zeggen, ik heb nou toch iets nieuws, joh. Ik ga jullie allemaal eruit lopen en dan ga ik zo en zo en zo doen. Ja, maar als het werkt, dan is het wel de bedoeling dat wij als breedte sporters ook op die schoenen gaan lopen. Want dan horen we dat we op onze halve marathon misschien ook een paar dat is wat sneller zouden kunnen, toch? Ja, dat is een zijtak van de topsport. Van dat ook weer gebruikt wordt in het maatschappelijke leven. Dat wij die sneakers ook gaan gebruiken. Ja, daar is Nike in de vorige eeuw toonaangevend in geweest door dus in het allemaal supersterren te gebruiken. Maar ook Adidas, die dat dus al heel vroeg heeft gedaan door supersterren daarop te laten lopen. Maar dat is ook een heel bekend verschijnsel in het wielrennen. Van dat de Tour de France niet voor niks een gele trui heeft, omdat de krant die dat bedacht heeft, de Tour de France, op geel papier werd gedrukt. Dus het was in feite een reclame stunt van hun, die Tour de France. En ook, ik kom zelf uit het dorpje Dieren, Gelderland. De Gezellenfabriek staat daar. Een van de eerste wielenverenigingen van Nederland komt uit Dieren, omdat de oprichter van de Gezellenfabriek met die wielenvereniging was begonnen, waar die in zijn fietsen kon verkopen. En als er dan weer een wedstrijd werd gewonnen op die fiets, dan werd er weer in de plaatselijke krant geadverteerd: we hebben gewonnen en die fiets kunt u nu kopen bij ons. Nou, toevallig dus morgen al. Dat motiveert dan natuurlijk. Maar ja, intussen de sporters zelf, die zijn blij met alles wat ze net weer iets sneller maakt. Of het nou een pak is, of inderdaad een schoen, of een dartpijl. Een nieuwe dartpijl. En er zit vaak ook zelfs dingen als ruimtevaarttechnologie in. Hè? Van hoe ze dat dus gebruiken. Ook bijvoorbeeld in de Paralympische sport om protheses mee te ontwikkelen. Die daarvoor gebruikt worden. Dat zijn heel vaak technieken die aanvankelijk zijn ontwikkeld in de ruimtevaarttechnologie. En die op zo'n manier gebruikt kunnen worden, toegepast kunnen worden in de topsport. Omdat topsport simpelweg is uitgevonden om te winnen. Daar gaat het om. Als jij niet wil winnen, is helemaal niet erg. Maar dan ga je maar gewoon lekker voetballen of een rondje rennen in het Vondelpark. Topsporten zijn de belangen vreselijk groot. En de verschillen zijn in onze periode, omdat zoveel landen daar zoveel tijd en energie en vooral geld in stoppen, worden de verschillen steeds kleiner. Dus je moet heel erg op zoek gaan naar net die kleine stapjes die anders zijn, die innovatief zijn. Dat omdat het zo dicht bij elkaar ligt, zijn die kleine verschillen toonaangevend. Ja, nou had je het over voeding. We hebben het over het materiaal gehad. Waar ook heel veel aandacht voor is, en dat is misschien ook een innovatie te noemen, is het mentale aspect. Ze worden nu gecoacht, er zijn psychologen. Dat is een heel belangrijk onderdeel. En hoe dat nu in Nederland in ieder geval steeds professioneler gebeurt, ook in veel andere landen. Ook begeleiding na afloop van wedstrijden. Je zit nogal in een hectiek. En die Olympische Spelen, als je dat nog nooit eerder hebt meegemaakt, dat zijn niet 10 wereldkampioenschappen bij elkaar opgeteld. Dat is zo'n ongelofelijke dynamiek waarin alles enorm groot wordt. Dat is ook iets waar je je mentaal op moet voorbereiden. Maar ook dat is eigenlijk al ouder. Het eerste boek dat we eigenlijk kunnen serieus nemen in Nederland als sportliteratuur heette De Mysterieuze Krachten van de Sport. Van Joris van den Berg. Niet degene die nu de Tour de France doet, maar van zijn naamgenoot van vroeger. En dat ging over hoe je mentaal en geestelijk jezelf moest voorbereiden voor wedstrijden. En dat ging dan over de baanrenner Piet Moeskops, vijfvoudig wereldkampioen, die juist heel erg dat psychologische benadrukte. Omdat hij zei, ik ben baanrenner en ik moet een 1-op-1 wedstrijd rijden. Als er tussen mij en de wielrenner naast mij een muur wordt opgetrokken, waardoor ik hem niet kan zien, wordt het een wedstrijd gewoon bam, racen. Mm-hmm. Want ik weet toch niet wat die ander doet. Maar omdat die muur er niet staat, en gelukkig nog steeds niet, wordt het een psychologische wedstrijd. Je gaat elkaar in de gaten houden. Hoe gaat die ander een wedstrijd opbouwen? Wanneer gaat die weg? Hoe lang blijf ik erachter hangen? Dus dan moet je psychologisch ook heel sterk kunnen zijn. Een wedstrijd kunnen lezen, analyseren en niet daar een half uur over nadenken, want dan zijn we alweer 4 wedstrijden verder. Je moet herkennen, het moet automatismes worden. En daarom is het ook dat is dus dat mentale aspect ook weer voor de medailles. Innovatief. Voor de winst. Uiteindelijk is het is gewoon allemaal bedoeld om maximaal te presteren. Omdat ook heel veel mensen wel weten dat ze niet zo snel goud zullen willen, maar het nog steeds wel maximaal kunnen presteren. Ook dat is topsport. Mm-hmm. Van dat je een maximale prestatie levert die jij kan leveren. Ja, dat alles nemen we mee als we vanaf vrijdag gaan kijken. Jurrit van der Voren, sporthistoricus. Dank je wel voor je komst naar de studio. En dit verhaal vanavond zien we ook nog wat technische innovaties in onze televisieuitzending om 6:15 op NPO 1. Dankjewel. Feit. Feit of fictie? Wat gaat Ruben over vrede? Ja, als er eens een einde aan de oorlog in Oekraïne komt, moeten de Oekraïnse en Russische bevolking elkaar niet nog in lengte van jaren blijven haten. Daarover sprak luitenant-generaal buitendienst Marten Kruijf bij Spraakmakers op deze zender, met een voorbeeld van hoe het in elk geval niet werkt. Eerste Wereldoorlog, Vrede van Versailles, leidde voor een groot deel toe. Daar zat zoveel haat in dat verdrag dat de Duitsers dat gebruikten om de Tweede Wereldoorlog weer te beginnen. Daar is niet over nagedacht wat de consequenties zijn. Ja. Nou, dus die Vrede van Versailles, het verdrag van Versailles, dat zou direct, zegt hij in feite, Wereldoorlog 2 hebben veroorzaakt. Ja, zo heb ik het ook een beetje geleerd op de middelbare school. Even een korte geschiedenisles. Het verdrag van Versailles, opgesteld in 1919 door de winnaars van de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers die de oorlog verloren, zijn hier niet bij betrokken. Duitsland moet economische belangrijke stukken grond afstaan. Duitsland moet herstelbetalingen doen. Maar het belangrijkste van dit verdrag, waar Duitsland dus geen stem in had, verwoordt Duitsland-correspondent in Nederland, Annette Bierschel. Het is de vernedering. De vernedering, dat is echt ook zoiets wat heel erg ook breed in Duitsland in die tijd gevoeld werd. Hanko Jurgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland-instituut, plaatst de uitspraak van de Kruijf in een context. Het is dus één van de aspecten die ertoe geleid hebben dat de Republiek uiteindelijk om zeep geholpen is. Nou, één van de aspecten, niet het enige dus. Nee, ik sprak ook met Kees Ribbens, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, kortweg het NIOD. En die refereert aan eind jaren 20, de hyperinflatie en de beurskracht in New York, in Europa, zeker ook in Duitsland, enorme gevolgen had. Het heeft ook bijgedragen aan een soort van voedingsbodem die de opkomende nationaal-socialisten destijds steeds meer de gelegenheid gaf om tegen iedereen te zeggen van kijk eens, dat hele verdrag van Versailles, dat is gewoon de ondergang van Duitsland als onafhankelijke natie. Ja, dus de economische situatie speelde een rol. Ja, ten dele, want als je daarna Ribbens weer hoort, is hij wel duidelijk over de uitspraak van de Kruijf. Dat Versailles inderdaad een hoop rancune, met name in rechtse kringen in het toenmalige Duitsland, heeft veroorzaakt. Die hebben bijgedragen aan de agressie die uiteindelijk vanaf 1939 tot de Tweede Wereldoorlog heeft geleid. Daar zijn goede argumenten voor aan te maken, naar mijn idee. Ja, maar toch had het anders kunnen lopen. Ja, er werd op enig moment onderhandeld om de herstelbetalingen te minderen. Hanko Jurgens zag de Duitse Republiek het op enig moment na dat verdrag ook best goed doen. In de Republiek van Weimar, ja, die heeft verschillende periodes gekend. En met name de periode 1924-1929 zag het er eigenlijk heel goed uit. En had je ook nog kans dat de Weimar Republiek zou overleven. Hij vindt dat de economie de belangrijkste rol gespeeld heeft in de onvrede. Maar daar vult Annette Bierschel nog wat op aan. Het hele grote probleem was dat deze hele jonge republiek geen vaste democratische structuren had. En die acteuren, die politieke acteuren die in die tijd waren, die waren ook te zwak, te nationalistisch, te extreem. Ja, dus de republiek, de democratie was te jong om voldoende weerbaar te zijn. Inderdaad. Ja, is er nog wat geleerd verder van dat verdrag van Versailles? Ja, luister maar naar Bierschel, dan Jurgens en dan nog even Ribbens. Na de Tweede Wereldoorlog hebben met name ook de geallieerden heel duidelijk gezegd, wij gaan onder geen beding weer zoiets creëren dat deze nieuwe staat weer met zo'n hypotheek te maken heeft. Eigenlijk was iedereen er wel van overtuigd dat het verdrag van Versailles te streng was geweest. Door middel van zo'n vredesverdrag dus dan rancune te kweken of te versterken, dat je daarmee de deur naar een nieuw groot militair conflict zou openzetten. Wat is Ruben de conclusie? Nou, over het algemeen kunnen we een paar nuanceringen daar laten stellen dat het verdrag van Versailles een rol heeft gespeeld en een belangrijke rol heeft gespeeld bij uiteindelijk het oplaaien van de Tweede Wereldoorlog. Dus bestempelen wij de uitspraak van Marten Kruijf als feit. Oké. Voor het verkeer, naar Erik, brandlos. Ja, het is vooral nog steeds hartstikke druk in de regio Amsterdam. Zoals op de A9. Daar kom je vanaf Diemen tot en met knooppunt Velzen in de file van bijna 25 kilometer. Hou daar zeker rekening met een uur extra reistijd. De storm rond de omstreden huisartsenketen Comet is nog niet gaan liggen. Het was al bekend dat er bij Comet sprake was van slechte zorg, te weinig medewerkers en grote betalingsachterstanden. Afgelopen week bleek dat zorgverzekeraars al een paar maanden onderzoek doen naar fraude door Comet. De commerciële huisartsenketen Comet die in het hele land praktijken opkocht. Bijvoorbeeld wanneer een huisarts stopte en er geen opvolger gevonden kon worden. Het werd al met al een échec. In juni trokken de zorgverzekeraars de stekker eruit. Een paar weken later werd Comet failliet verklaard. Vraag is, zijn er lessen te trekken uit dit verhaal? Marjolein Tarsje is hier, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging, de LHV. Goedemiddag, fijn dat u hier Goedemiddag. Bent, mevrouw Tarsje. Ja, de praktijken van Comet zijn inmiddels allemaal gesloten. Het stof, zou je kunnen zeggen, begint een beetje neer te dwarrelen. Wat heeft dit allemaal gedaan met de mensen binnen de LHV, met uw achterban, met de artsen? Ja, dit duurde natuurlijk al wat langer, hè, de eerste signalen. Ik geloof dat we zelfs bij één vandaag 2 jaar geleden al waren. Mm. Maar dat laat ook wel zien hoe moeilijk het is om het echt zo ver te laten komen dat het nu is. Al langer zagen de huisartsen om de praktijken heen dat er vaak patiënten zich melden op de spoedposten. Dus er zijn veel helpende handen uitgeboden of aangeboden en signalen geweest. De toezichthouders hebben natuurlijk al eerder ingesprongen. En toch heeft het toch nog zo lang geduurd voordat het echt de stekker eruit is gegaan. En het stof dwarrelt wel neer. Maar voor heel veel huisartsen is het nog heel veel in de regio nog heel veel werk te doen om al deze patiënten weer goede huisartsenzorg te geven. Dus je zag het ongeluk in feite gebeuren. En toch 2 jaar lang, hè, het ene bericht na het andere. En je ziet ook patiënten die denken, waar moet ik naartoe? Ik zit hier te wachten, er gebeurt niks. Diepe ellende voor een groot aantal mensen. Dan vraag je toch, hoe kan dat? Want ze konden intussen wel uitbreiden, steeds weer nieuwe praktijken opkopen. Ja, eigenlijk achteraf gezien is dat bizar. Hè? Want eigenlijk was het best wel in beeld. Hè? De IGJ heeft ook een rechtszaak op een gegeven moment. Stond erbij en u keek ernaar. Ja, kijk, voor ons, even huisarts. Wij maken de professionele richtlijnen. Onze huisartsen werken volgens kerntaken. En je hebt opvattingen over bereikbaarheid, dat er een spoedtelefoon moet zijn. En dit laat wel zien dat als daar waar denk de huisartsen niet in de regie zijn over de organisatie van zorg, dat het dan mis kan gaan. En naar mijn idee laat dit heel duidelijk zien dat daar waar het verdienmodel boven de kwaliteit van zorg staat, dat dus niet werkt. Ja, het zijn wel collega's die het doen. Ja, maar ook vaak tekort, hè? Dus dat de organisatie van zorg te weinig huisartsen had om de zorg te leveren. We weten ook dat er huisartsen gewerkt hebben die omwille van de patiënten maar doorgingen. Ook doktersassistenten die echt eigenlijk wel voelden van, hey, dit is geen goede zorg, maar als ik er niet ben, dan is er niemand. Mm-hmm. Kijk, en achteraf gezien denken ook wij natuurlijk, hadden we nog sterkere signalen moeten geven, hadden we nog onze beroepsgroep moeten aanjagen om eerder nog aan de bel te trekken. Is dat een verwijt dat u zichzelf maakt? Nee, dat is echt omdat je wil leren hiervan. Want dit is echt naar voor al die patiënten, maar zeker ook naar ook voor al die huisartsen die nu alles weer opvangen. Dus je wil niet dat dit weer gebeurt. Wat we willen is natuurlijk dat we ook enerzijds wel openstaan voor nieuwe vormen. En we willen ook innoveren, maar dit laat wel zien dat dit niet oké was. Dus daar moeten we allemaal van leren en dat zullen wij ook zeker doen. Ja. Ruben, een collega van ons heeft een mooie podcastserie gemaakt over Comet. Ja, zijn naam is Paul Schram. En de podcast die heet De Comet-crisis. En daarin is te horen dat Comet-medewerkers regelmatig meldingen hebben gemaakt bij de inspectie. Ze deelden bijvoorbeeld roostergegevens om aan te tonen dat er vaak geen artsen waren, terwijl die er volgens Comet wel moesten zijn. Maar de inspectie kon weinig met die meldingen doen. Nou ja, je hebt een aantal normen die heel duidelijk zijn. Daar hebben we nu ook op ingezet. Hè. Dat gaat dan wat meer over de spoedzorg. Dat is echt heel concreet. Daar hebben we nu ook dan van gezegd, nou, dan gaan we daar onze maatregelen op nemen. Terwijl personele bezetting, hè, wat gewoon heel belangrijk is, van wanneer is er nou voldoende personeel, dat is eigenlijk niet heel concreet ingevuld. Ja, mevrouw Tasje, zoals gezegd, u bent voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. De inspectie die zegt weer van, ja, wij hebben geen goede normen waar we op kunnen toetsen, behalve de spoedzorg. Denk, ja, dan verbaas je toch ook weer als de inspectie zegt, ja, wij kunnen het ook niet. Ja, dat is jammer. Ik zit hier niet om de inspectie af te vallen, maar wij hebben hele duidelijke richtlijnen over wat dat betekent. Een spoedlijn moet zo snel aangenomen worden. Je moet altijd een dokter kunnen zien. Wij zorgen voor de 24/7 opvang. Zij het niet altijd zelf, maar dat participeer je in. Dus die zijn er wel. Maar zijn dat echt door de rechter geaccepteerde toetsbare items? Ja, wij hebben onze professionele standaarden. Ja, dat wordt gewoon in ons gegoten. Ja, dat zit in onze DNA, ja. Zeg maar. Ja, maar ja, je denkt, het is duidelijk zichtbaar dat er dingen misgaan. Daar heb je de inspectie voor, denk ik, als leek dan. Ja, maar ja. Zij hebben ook een rechtszaak begonnen. En hebben dus bij de rechter dat toch niet hard kunnen maken. Ja. Dus hoe ingewikkeld is het? Ja, het wordt misschien nog wel ingewikkelder. Want Ruben, dat faillissement van Comat heeft dus nu ook een gat geslagen in de huisartsenzorg. Ja, onze andere collega Ferry Stoop die sprak met twee huisartsen die in dat gat zijn gesprongen door hun eigen praktijk te starten. En zij willen een deel van de Comat patiënten overnemen. Maar ze hebben een probleem, want er missen nog duizenden dossiers van ex-Comat patiënten. De medische dossiers hebben we nu nog niet binnen van alle patiënten die zich hier ingezet hebben. Of eigenlijk nog van geen. Dat zijn allemaal voormalig Comat patiënten. De database waar die dossiers nu in zitten, die worden beheerd door de curator. En we zijn in gesprek met de curator om die vrij te krijgen, die dossiers. Maar ja, want zonder die dossiers kan je niks. Nee, zonder dossiers kan je eigenlijk geen goede huisartsenzorg leveren. Dat klopt. Ja, mevrouw Tasje, het lijkt of de dossiers gegijzeld worden. Zo klinkt het een beetje. Maar wat vindt u daarvan, dat die dossiers nog ontbreken? Ja, eerlijk gezegd, bizar. Dat kan naar mijn idee helemaal niet. Ten eerste hoort een dossier bij een patiënt. Dus als een patiënt overstapt en die zegt, hè, met goedkeuring van de patiënt, wil je dat dossier dan hebben, dan is dat gewoon zo. Ja. Ook dat is een richtlijnenstandaard hoe wij werken. Ten tweede denk ik dat dit in Brezant de praktijk is die gewoon gaat beginnen. En als patiënten overstappen, dan is dat gewoon zijn praktijk. Dus ja. Ik denk dat dit gewoon nul kans van slagen heeft, maar dat kan. Mijn collega's, die Ferry en de redacteur, die hebben ook een brief gezien van de curator en die wil goodwill, dus geld voor die dossiers. Ja, bizar. Dat kan helemaal niet. Wij hebben ook een standpunt. Wij willen helemaal geen goodwill, daar vraag je geen geld voor. En nogmaals, een dossier hoort bij de patiënt. Ja. Dit komt naar boven omdat die artsen dus die praktijk weer over willen nemen van, hè, omdat het een voormalige Comat-praktijk is. Er zijn dus genoeg artsen. Want je denkt steeds van, ja, dat komt omdat er te weinig artsen zijn. Dus er moeten een soort professionele bedrijven komen die dat overnemen. Maar er. Ja, misschien twee dingen. Ja. Even één ding. Volgens mij gaat het hier over Wouter Brebaert. Hè, die daar begint een nulpraktijk. Dus overnemen van Comat. Ja, misschien is dat helemaal niet zo. Maar dan, nogmaals, in Nederland hebben we echt best wel veel huisartsen. De zorgvraag is zo toegenomen dat we ook heel veel huisartsen nodig hebben. En sommige regio's is het lastig om te vestigen. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat het gestimuleerd wordt dat huisartsen zich kunnen vestigen. Wat is nou de belangrijkste les, tot slot, die u geleerd hebt van dit hele verhaal? Dat we ongelooflijk moeten investeren in structurele voorziening. Dat iedere burger in Nederland een huisarts moet hebben waar de huisartsenregio overvoert. Ik dank u wel voor uw komst naar de studio. Marjolein Tasje, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Het onderwerp is vanavond ook te zien in onze tv-uitzending om 17:15 op NPO 1. Wilt u meer horen over dat hele verhaal rond Comat? Luister dan naar die podcastserie De Comat-crisis van onze collega Paul Schram. Ruben, we zijn aan het eind van deze uitzending. Wat is er nog? Nou, ik moet straks weer terug naar Amsterdam. Oei. Over de ring. Ik hoorde Erik net. Ja, precies. Drama daar, want er zijn werkzaamheden aan de gang. Vanochtend was het ook al complete chaos. Zeker omdat er op sommige plekken geen borden waren neergezet om te waarschuwen voor de werkzaamheden. Tegen AT5 zegt een aantal Amsterdammers wat iedereen stiekem dacht. Goed geregeld. Incompetente klootzakken zijn het gewoon. Echt serieus. Als je dit zo regelt en dat niet aangeeft aan het begin, dan ben je een lul. Als je de Zeebruggetunnel ook nog afsluit, ben je allemaal een ongelofelijke incompetente. Compleet waardeloos. Ik ben al anderhalf uur bezig en ik ben nog niet op kantoor. Als ze een bord hadden geplaatst, dan had ik hier niet gestaan en menig één niet. Het is gewoon, het is echt hopeloos. Nu weer terug. Ja, kan ik weer terug? Nou, dankjewel. Nou, die hebben hun hart kunnen luchten. Goed, zometeen hier op Radio 1. Mark Visser met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Attention! De suikerspinnen, botsauto's en attracties vliegen je om de oren. De gele bus van 5 dagen strijkt deze week neer bij een van de grootste kermissen van ons land. De megakermis in Uden, die 10 dagen lang het hele dorp overneemt. Het probleem op de kermis op dit moment is dat er overlast aan het komen is. En dat vinden we ontzettend vervelend. Ik neem een kijkje achter de schermen en praat deze hele week met exploitanten, de kermismeester en de bezoekers. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Persoonlijke verhalen over het leven op en rondom de kermis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. NPO Radio 1, 5 uur.